Псалом 82. Бог стоїть серед Божої громади, серед богів Він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив, ви – боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш.